ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فلا تشر إزالة برابر 3 أساس ve bu 3 asasın delilleri adlı küçük kitapçığımızı, risaleyi okumaya devam ediyoruz. Bu mübarek kitabı okuyup anlamaya, buradaki sohbetlerimizde birbirimize müdarese etmeye, çalışmaya, öğretmeye devam ediyoruz. Geçen hafta İslam nedir? Onu işledik. Ki bu kişinin, yani kulun bilmesi gereken, aleyhisselam Allah'a varacak, bilmesi gereken ikinci esas idi. Zira kul dünyada öncelikli olarak bilmesi gereken esas Rabbini tanımak idi. Ma'rifetul abdi Rabbehu dedik. Kulun Rabbini tanıması. Ve bununla ilgili gerekli tüm açıklamalara değinmeye çalıştık. Kulun Rabbini tanıması ne demek? Hangi anlama gelir? Kul ne zaman Rabbini tanıdığı zaman La ilahe illallah, yani kelime-i tevhidi gerçekleştirmiş olur. Rabbini ne olarak bilmesi, kabul etmesi, tanıması lazım. Bunların hepsine değindik. Daha sonra ikinci büyük esas olan kulun dinini, yani genel manada İslam'ı bilmesi ve özel manada İslam'ı bilmesi. Çünkü İslam iki manaya gelmektedir. Genel manada Yüce Allah'ın göndermiş olduğu, kendisiyle bütün peygamberleri göndermiş olduğu inanış biçimi, yani tevhid. Allah Teala bütün peygamberleri kendi kavimlerine yalnızca Allah'a dinlemeleri için, ibadetlerinde yalnızca Allah Teala'ya yönelmeleri için göndermiş. Bütün peygamberler La ilahe illallah demeleri için insanlara tebliğ etmişler. Bu İslam'ın genel manası. Bu yüzden Musa Aleyhisselam'a inanan insanlara da biz Müslüman, yani Müslim diyoruz. Nuh Aleyhisselam'a inananlara da Müslim diyoruz. İbrahim Aleyhisselam'a inananlara da ne diyoruz? Müslim diyoruz. Bütün peygamberlere, gönderilmiş olan bütün peygamberlere, onların bu davetine, onların bu mesajına, yani ibadet ederken yalnızca Allah'ı dirileme mesajına icabet eden tüm topluluklara biz ne diyoruz? Müslim, yani Müslüman diyoruz. Buna biz İslam'ın genel manası diyoruz. Ondan dolayı Allah Teala "İnne dîne indallâhil İslam." Muhakkak ki Allah katındaki tek din İslam'dır. Tek din İslam'dır. Yani tevhiddir manasında. Sonra bir de İslam'ın neyi var arkadaşlar? Özel bir manası var. Özel manası da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gönderilmiş olan, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a vahyolunmuş olan, kendinden önceki bütün dinleri neshetmiş, yani iptal etmiş olan din. İslam dini. Ve kulun bilmesi gereken ikinci esas da bu arkadaşlar. Genel manada ve özel manada bilmesi gereken ikinci esas bu. Çünkü kula kabire girdiğinde, kul kabire defnolunduğuna, gömüldüğünde, sokulduğunda sorulacak ikinci soru bu. Tabi daha önceki derslerde söylediğimiz gibi, yani bu orada yapılan bir imtihan ve kazanıldığı zaman da orada imtihanın kazanıldığı bir yani olay değil. Bu soruların kabre girmeden önce insanın hayatındaki neyi önemli? Bu sorulara hazırlanışı, bu soruların icabı gereğince yaşayışı, amel edişi önemli. Yani Rabbin kim denildiği zaman Rabbim Allah diyebilmesi için kulun buna muvaffak olabilmesi için dünyada bunun öncelikle ne anlama geldiğini ne yapması lazım? Bilmesi lazım. Yani Allah nedir? La ilahe illallah nedir? Bunun manası hangi anlamlara gelir? Bunu kulun bilmesi gerekiyor. Sonra kula sorulduğu zaman dinin ne? Kul o soruyla karşılaşmadan önce bunun dünyada manasını, cevabını ve bunun icabı, mucibi gereğince amel etmesi gerekiyor ki kalbinde bu soruya ne yapsın? Doğru cevap versin. Yani yoksa dünya hayatında la ilahe illallah'ın manasını öğrenmeden yaşamış, gereğince amel etmemiş, onun terkiyle amel etmiş, İslam dinini bilmemiş, tanımamış, öğrenmemiş, onun gereğince amel etmemiş bir insan, kabre girmeden önce o insana ezberletilse dahi bu sorular, soruların cevabı, kabirde bunlara cevap vermeye muvaffak olamaz. Zaten İslam dediğimiz zaman arkadaşlar, daha önce derslerimizde açıkladığımız gibi İslam, imana göre karşılaştırıldığında, imana göre bir şey yapıldığında, bakıldığında ne ortaya çıkıyor? İslam daha çok zahiri ameller. Yani kulun ne yapması? Dışa vuran amellerle amel etmesi. Kelime-i şehadetten sonra, diliyle bunu söyledikten sonra, kalbiyle buna itikad ettikten sonra ne yapması? Namaz kılması, oruç tutması, hacca gitmesi ve zekat vermesi. Bunlar İslam. Bir insan bunu yapar. Bu manada Müslüm olmuş olabilir ama bundan sonra bir aşama daha gelir. Onunla birlikte gerçekleştirmesi gereken bir aşama daha gelir. O daha üstün bir mertebededir. O da ne? İman mertebesidir. İman mertebesinden sonra hangi mertebe gelir? İhsan mertebesi gelir ki bugünkü konumuzla bunlarla ilgili olacak inşallah. Yani iman ve ihsanla ilgili olacak. Geçen hafta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a şehadet etmenin yani onun Allah'ın Resulü, kulu ve elçisi olduğuna şahit olmanın hangi manalara geldiğini açıklamıştık. Bunları tekrardan burada söylememize gerek duymuyoruz. Kaldığımız noktada namaz ve zekatın delilleri vardı. Müellif, yazar burada şehadetin delillerini zikrettikten sonra namaz ve zekatın delillerini zikretti. Diyor ki وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَا. İnsanlara ancak ne emrolundu? İnsanlara ancak Allah-u Teala'ya dini halis kılarak, hanifler olarak, ne demek hanifler olarak? Şirkten yüz çevirenler, şirkten meyledenler olarak ibadet etmeleri emrolundu. Başka? وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ. Ne yapmaları? Namazı kılmaları. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. وَذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةِ. Zekatı vermeleri emrolundu. Gerçek din, dost doğru din de nedir? Budur. Dost doğru din de budur. Yani nedir? İnsanın yalnızca ve yalnızca halis ve muhlis olarak tüm kalbi, kavli, lisan ile yaptığı ve bedeni yaptığı amellerini yalnızca halis bir şekilde Allah'a yöneltmesi ve yukîmü salâh, namaz kılması ve zekatını vermesi. İşte zâlike dînul kayyime. Dost doğru din nedir? Budur. İçinde yamukluk bulunmayan, içinde yanlış bulunmayan dost doğru din budur diyor Allah-u Teala. Yani Allah-u Teala bizlerden bu ayette ne istiyor? Namaz ve zekatı ibadetlerini yerine getirmeden önce daha önemli bir husus istiyor. Her zamanki derslerimizi söylüyoruz. O da nedir? Tevhid. Kulun Allah'a yapmış olduğu, Allah için yapmış olduğu fiillerinde Allah'ı dirlemesi. Allah-u Teala'yı ne yapması? Dirlemesi. Bu namazdaki abdest, taharet mesabesindedir. Yani kişi, kul abdestsiz bir şekilde namaza durup namazını güzel bir şekilde kılsa o namaz ondan ne olmaz? Kabul olmaz. İstediği kadar kıyamda dursun. 100-200 ayet okusun. 300-400 ayet okusun. Rükûya gitsin, yarım saat rükûdan kalkmasın. Rükûda sonra secdeye gitsin, secdede gözyaşları döksün. Secdede adetini ıslattın. Helak olsun. Ama bu adamın abdesti yok. Kıldığı namazın bir faydası var mı? Yok. Aynı şekilde. La ilahe illallah'ın manasını bilmeden hayatını süren, onun gereğince amel etmeyen, ibadetlerinde Allah'a, Teala'ya eş ve ortaklar koşan bir insanın kılmış olduğu namaz, vermiş olduğu zekat, yapmış olduğu hac ve yapmış olduğu diğer tüm ibadetler de biraz önce vermiş olduğumuz örnekteki abdestsiz namaz kılan adam gibidir. Yani hiçbir şey yaramaz, boş. Bu yüzden Allah Teala ne diyor? لَاِنْ اَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلِكَ. Şayet Allah Teala'ya ortak koşacak olursan, kime diyor bunu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a diyor. Ne olur? لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Amellerin boşa gider diyor. Yani şirk, büyük şirk, amelleri ne yapar arkadaşlar? Sıfır eder, boşa çıkarır. İşte kişi önce bunu gerçekleştirecek. Bu Risale'nin ilk esasında zikrettiğimiz konumuzdur. Daha sonra diyor ki Allah-u Teala ve yukimus salâ ve yusuz zekâ. Namaz ikame edecek, namazı dost doğru kılacak ve zekat verecek. Ve zâlek dînul kayyime. İşte doğru din budur. Yani bir insan şerh manası, tefsir manasına söyleyelim bunu. Gerçekten doğru yola ulaşmak istiyorsa, dost doğru yola ulaşmak istiyorsa Kur'an'a sımsıkı sarılması lazım. Her yönden. Yani okuma olarak, okuduğunu anlamaya yönelik, anladığını amele etmeye yönelik her manada vaktini, mesaisini ne yapması lazım? Sarf etmesi, harcaması lazım. Allah Teala ne buyuruyor? İnne hazel Kur'ane, muhakkak ki bu Kur'an ne yapar? Yehdi lilletihi akvam. Nereye hidayet eder, nereye götürür, nereye gösterir? Lilletihi akvam. En kavim olan, en doğru olan. Mustakim diyoruz ya, oradan geliyor. Yani bu Kur'an, şüphesiz bu Kur'an kişiyi, insanı, okuyanını, amel edenini en doğru olana götürür. O yüzden alimlerden bir tanesi diyor ki, kim diyor kalbini vererek, kulağını vererek, kendisi hazır bulunarak şu Kur'an'a okur, bunu anlamaya çalışırsa, bilsin ki o Kur'an onu ne yapar, nereye götürür? Sırat-ı Mustakim'e götürür. Tabi bununla birlikte, Kur'an'la birlikte ne var? Bu dinin teşri, şeriatın, hukukun kaynağı olan bir sünnet var. O da hükümler bakımından Kur'an'la nedir? Aynı mertebededir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haram kıldığıyla Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de haram kıldığı arasında bir fark yoktur. O da haram, bu da haram. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün kaldırıyor, diyor ki altını gösteriyor sağ elinde. Sol elinde de ipek. Diyor ki bu ikisi ümmetimin erkeklerine nedir? Haramdır. Bitti. Sahabeler alıyorlar, yüzüklerini çıkarıyorlar, atıyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir Müslüman, ya işte bakalım Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala altını satmayı emretmiş mi? İpek giymemeyi emretmiş mi? Kur'an'da varsa amel ederiz diye bir şey yok. Allah-u Teala bize atiyullaha ve atiyurrasul. Allah'a ve Resulüne ne yapın? İtaat edin diyor. Bir diğer ayette. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ Allah'ın Resulü size neyi verdiyse فَخُذُوهُ Onu alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ Sizi neyden yasakladıysa ondan ne yapın? فَنْتَهُ عَنْهُ Ondan uzaklaşın, kaçın. Onu bırakın. Bu yüzden işte arasında da bir yasak yok. Ona da değinelim. Hatta sünnetin, hadisin, dinde Kur'an gibi hüküm vermede bir kaynak olduğunu inkar eden insan nedir? Kafir olur, Allah muhafaza. Yani bir insan da sünneti işlemekte kafir olmaz. Peki ben bu sünneti işlemiyorum. Tamam, günahkarım. Bu ayrı bir şey. Ama sünnetin böyle bir konumu yoktur. Sünnet bu konumda değildir. Sünnet bir şeyi helal ya da haram yapamaz diyen adam ne olur? Kafir olur. İkisini de ne yapmamız gerekiyor? Ayırt etmemiz gerekiyor. Sonra müellif rahimahullah sıyam dediğimiz, yani orucun delilini zikrediyor. Diyor ki Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, kutiba aleykumus sıyam. Sizlerin üzerine oruç ne yapıldı? Yazıldı. Farz olarak yazıldı. كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden öncekilere farz olunduğu gibi. زِرَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki ne olursunuz? Sakınırsınız, takva sahibi olursunuz. Bu da orucun delili. Sünnette de zaten hadis söylemiştik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam 5 esas üzerine ne yapılmıştır diyor? Bina edilmiştir. Yani temel bu. 5 şey. Bu şu demek değil. Bunun dışında farzlar yok demek değil. Yani anne babaya iyilik etmek de bir farz. Akraba ziyareti bulunmakta farz. Ama bunlar bu saydığınız bu hesabın üzerine olmuş İslam bina edilmiş. Kul bunları yapacak. Kelime-i şahadet kelime-i şehadet dediğimiz eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu demek, İslam ümmetinin alimleri tarafından, yani ehl-i sünnet alimleri tarafından özellikle söylenmesi, ehl-i sünnet alimleri tarafından söylenmesi fark olarak ve terki küfür olarak kabul olmuş bir amel. Ne demek bu? Yani bir insan söyleyebilecek güce sahip olduğu halde diliyle bu ameli terk ederse, ittifak ile bu adam ne olmuştur bu ameli terkinden dolayı? Kafir olmuştur. Bunun dışındaki namaz, oruç, hac ve zekat konusunda ehl-i sünnet alimlerimiz ne yapmış? İhtilaf etmişler. Her bakımdan ihtilaf etmişler. Yani namazı terk eden kafir olur mu olmaz mı? Sonra ne bakımdan terk eden? Tembellikle terk eden. Zira bu dört esasın farz olmadığını söyleyerek inkar eden bir insan zaten nedir? Kafirdir. Ama farz olduğunu söyleyip namaz kılmıyorsa bir adam, hacca gitmiyorsa imkanı varken, zekatı vermiyorsa vermesi gerekirken, orucu tutmuyorsa tutması gerekirken, bunların terkinde bu adam kafir olur mu olmaz mı? Ehl-i sünnet alimler arasında var. İhtilaf var. Buradaki o ihtilafa girmenin bir manası yok. Onun yeri daha farklı alanlar. Delilul hac. Haccın delili ise nedir? Velillahi alen nasi hiccul beyt. İnsanlar üzerinde Allah için ne vardır? Onların üzerine koyduğu bir hac sorumluluğu, hac farizesi vardır. Tabi bu hac farizesi kimler için? Men istata'a ileyhi sebila. Ona, yani hacca, Allah'ın evine gitmeye yol bulanlar için. Ne demek bu gitmeye yol bulanlar? Yani yolunu kaybetmiş mi ne? Hayır. Hacılar bunu nasıl açıklıyor arkadaşlar? Kişinin yolda azık ihtiyaç olacağı, azığa sahip olması, bineceği bir bineğe sahip olması ve kişiyi oraya gittiği zaman işte Mina'ya, Müzdelife, Arafat'a gidip getirecek, götürecek ve daha sonra hacı bittikten sonra geri döndürecek bineğe sahip olmak. Tabii yol güvenliği de bunun içinde. Yani ne yapacak? Kişi aleykümselam kişi tabii illa sırtına bohçayı sarıp koyup içine poğaça böreği manasında değil yani. Yolda yiyecek maddi imkanlara sahip olacak. Bineğe sahip olacak. Yani bir insan buradan yürüyerek hacca gitme konusunda mükellef değil. Onun üzerine yürüyerek gitmek fark değil. Hac ne demek? Hac arkadaşlar kast etmek demek. Yönelmek demek. Kast etmek. Bir şeye doğru yönelmek demek. Sözlük manası. Sözlük manası bu. Peki dini manası ne? Yani dinimizde hac etmekten ne zaman aklımıza ne geliyor? Özel bir vakitte, her vakitte değil. Şimdi gidip hac yapabilir miyiz? İmkansız. Özel bir vakitte. Özel bir vakitte. Özel bir şekil üzere, özel bir heyet şekil üzere Allah-u Teala'nın beyti haramını ne yapmak? Kast etmek, ona yönelmek. Ona teveccüh etmek. Diyor ki Allah-u Teala men istaza aileyse bile ve men kefara kim ve inkar ederse fe innallaha ganiyan lil alemin. Allah alemlerden ganidir, mustagnidir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Bazı alimler bu ayeti delil getirerek, bazı ehl-i sünnet alimleri deminden dediğimiz üzere hac farizasını gücü yettiği halde yerine getirmeyenler ne yapmakta? Küfre düştüğünü söylemekte. Ama ehl-i sünnet ve cemaatinin çoğunluğunun görüşü tabii ki bu değil. Yani kişinin gücü olsa da hacca gitmezse bu kişi nedir? Günahkardır. Ne olmaz? Kafir olmaz. Peki haccın şartları nelerdir? Kime hac farz olur? Hangi kişi hacca gitmekle mükelleftir? Öncelikle kişide aranan ilk şart nedir? İslam. İlk başta Müslüman olacak. Sonra mükellef olacak. Yani buluğa erecek. Mesela bir çocuk 5 yaşında hac yapsa buluğa erdikten sonra yine hac yapması başlığına gerekir. Yani çocukken yapmış olduğu hac onun üzerindeki sorumluluğu, hac sorumluluğu farizesini buluğa erdikten sonraki sorumluluğu kaldırmaz. Sonra kul olması gerekiyor. Yani köle adama ne gerekmez? Hac farzıyım. Efendim izin vermiyor diyelim adama. Aleykümselam. Sonra istita'a. Ne demek istita'a? Güç yetirmek. Ne demek güç yetirmek? Azık, binek ve ona oralarda yetecek kadar imkanlar. Dört tane şartı var. Beşinci şartı kadınlar için. O da nedir? Mahrem. Yani bir kadın mahremsiz hacca ne yapamaz? İstenmez. Giderse ne olur? Giderse günaha girmiş olur. Haccı kabul olur mu? Yani haccı Allah bilir tabii de. Haccı yani yerine gelmiş olur. Haccı yerine gelmiş olur ama bu kişi günaha girmiştir. Kabe'den bir taneti cihada yazılıp hanımının hacca gittiğini haber veriyor Aleyhisselatü Vesselam'a. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yani iman etmiş, Allah'a iman etmiş bir kadın mahremsiz sefere yola çıkamaz. Sonra duyan sahabe diyor ki Allah'ın Resulü ben hacca yazıldım. Hanımım da ben cihada yazıldım. Hanımım da hacca gidecek. Çıktı yola. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor ona? Git diyor. Hanımına yetiş. Yani hanımınla beraber ne yap? Hacca. Yani cihat gibi çok önemli bir ibadet olup dururken Müslümanların o gün için buna o kadar muhtaç durumda olmalarına rağmen Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların safından bir kişiyi eksiltmeyi göz önünde bulundurarak buna rağmen o adamı kime gönderiyor? Hanımının yanına gönderip hanımının mahremsiz bir şekilde hac yapmamasını istiyor. İşte bu da çok önemli bir ibadet olacak bir olay. Bugün kadınlara bakıyorsunuz ya ne olacak diyor biz diyor 5-6 kadın, 10 kadın, 15 kadın kadınlar toplumda gidiyor. Yok bu sadece yol güvenliğiyle alakalı olan bir husus değil. Bu Allah-u Teala'nın hoşnutluğuyla alakalı olan, onun razı olmasıyla alakalı olan bir husus. Burada yeterli. Evet. Bugünkü dersimizle ilgili olarak arkadaşlar ikinci mertebe, yani İslam dininin ikinci mertebesi, İslam'dan sonra gelen o daire nedir? El-İman. El-İman. Bu daha hususi bir dairedir. Yani herkes Müslüman olabilir ama herkes bu iman şeyini gerçekleştirmeyebilir. Yahut İslam'a sahip olan bir adam imanın tümüne de sahip olamayabilir. İmandan bir cüze sahiptir. Mesela ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Önceki derslerimizde de söylemiştik. Mümin kişi zina ettiği zamanda, zina ettiği anda mümin olmaz. La yezni zani hine yezni ve huve mümin. Peki bu adam Müslüman mıdır? Müslümandır evet. Niye? Çünkü namazını kılıyordur. Mesela orucunu tutuyordur. Hacca gitmiştir, zekatını vermiştir. Şeytanı kandırmıştır, zina ediyordur. Bunların İslam ismi iman ismidir. İslam ismi değildir. Ama onu da daha önce açıklamıştık. İmanın neyi kalkıyor ondan arkadaşlar? Tümü mü? Hayır. İmanın tümü kalkmıyor ondan. Ondan kalkan imanın kemali. Tümü değil. Kemali. Yani imanı kamil değil bu adamın. Ama o adamda ne var? İmanın cüz'ü bir parçası var. Zira imanın tümü kalkmış olsaydı ne olmuş olurdu? Kafir olmuş olurdu. Kafir olmuş olurdu. Aynı şekilde Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi 3 kere yemin ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Vallahi la yu'min, vallahi la yu'min, vallahi la yu'min. İman etmemiştir, iman etmemiştir, iman etmemiştir. Kimdir bu diye soruyor sahabe. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam komşusu, kişinin komşusu ondan yani kendisinden emin olmayan, güvende olmayan, şerrinden güvende olmayan insandır. Şimdi bir insan komşusuna kötü davransa, şerli olsa, bu iman etmemiş olması, onun kafir olmasını mı gerektirir? Hayır. Nedir arkadaşlar? Tam olarak, kamil olarak iman yoktur. Yani bu adamda kalkan isim ne ismi? İslam kalkmıyor. Bakın bize deriz. Niye? Çünkü bu adam namazını kılıyordur, cumaya gidiyordur, namazını kılıyordur, zekatını veriyordur. Evet, İslam'ı tahkik etmiş. Zahiri amelleri gerçekleştirmiş. Ama bunun üstünde bir mertebe daha var. O ne? İman. İman. İman nedir arkadaşlar? Sözlük manası olarak tasdik ve ameli içeren ikrar. Kabul. Tasdiklemeyi, onaylamayı içeren ve amel içeren ikrar. Karar. Kabul. Sözlük manası bu. Şer'i manası, dinimizdeki manası ne? Kalb ile itikat, kalb ile tasdik, dil ile ikrar, azalarla amel, Rahman'a itaatle artar, Rahman'a isyanla, şeytana itaatle azalır. İmanın şer'i manası da bu. Yani çok geniş bir kavram. Yani iman tek bir şey değil. Nereden biliyoruz bunu? Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinden diyor ki o bir on ve sebe ona şube. İman 70 küsur şubedir. Ağaca benzediyor Aleyhisselatü Vesselam. Dallara, ağacın dallara. 70 küsur şube. İman. Nedir bunun en üst tabakası La ilahe illallah demek. Bakın burada ne var? Dilin neyi var? Sözü var. Ve ednâhe en altı yoldaki taş, diken, yani eziyet veren kişiye, kuluya eziyet veren ne yapmak? Veren şeyleri izah etmek, kaldırmak. Yolda bir taş görünüyor. Bu çivi arabanın tekerini patlatın. Kenara çektim. Bu nedir? İmandır bu. Yani ameldir ama aynı zamanda imandır. En üstü la ilahe illallah, en altı yoldaki eziyet veren bir şeyi kaldırmak. Sonra diyor ki, bu ne peki? Yoldan bir şeyi kaldırmak. Amel. Neyin ameli? Azaların, elin, ayağın ameli. وَالْحَيَا اُسُوَبَتُنْ مِنَ الْا۪يمَانِ Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, haya, imanın, haya, yani utanmak. Hata, haya, imandan ne denir? Şubedir. Haya neyin ameli? Kalbin ameli. Dikkat edin, bu hadiste iman sadece kalple ilgili olan bir şey olmadığını açıklıyor bize. Yani bazılarının dediği gibi, iman yani biz iman edecek. Yani Allah var dedik, kalbimiz iman var değil. İmanı Aleyhisselatü Vesselam şubelere, Allah'a ayırıyoruz. Tek bir şey değil yani. Bunun en üstünü La İlahe illallah demek, en altı yoldaki taşı kaldırmak. Ve haya da bir şube. Ve haya edinilmesi gereken, haya duyulması gereken ilk şey, ilk sırada gelecek olan, mertebede gelecek olan kimdir? Bize Allah'tır. Günah işlerken kişinin Rabbinden ne olması gerek? Utanması ve bu utanması onu o günahtan alıkoyması gerek. Şayet utanması yoksa zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? فَاِذَا لَا تَسْنَحِي Şayet utanmıyorsan, hayan yoksa اِسْنَعْ مَا dilediğini yap. Yani istediğini yapabilirsin. Ya bu üç türlü ayına çıkıyor. Yani sen de hayan yoksa sen zaten dilediğini ne yaparsın? Yaparsın. Rabbine karşı utanmazsın, insanlara karşı utanmazsın ve bugün gerçekten bunu maalesef görmekteyiz. وَاَرْشَانُهُ سِتَّ İmanın erkanı, rukunu, kolonları, temeli kaç tanedir? 6 tanedir. اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ Ne yapmak? Allah'a inanmak. Dediğimiz gibi ve defaat ikrar ettiğimiz gibi Allah'a iman etmek, Allah'a inanmak kelimesi nedir arkadaşlar? Yani içini doldurmamız gereken, şerh etmemiz gereken bir ifadedir. İnsanlar bunun üzerinde durmadığı için, insanlar bunu anlama yönünde cüz gayret sarf etmedikleri için zannediyorlar ki bazı insanlar Allah'a iman ettim dedim, olay bitti, tamam. Ben mümin oldum. Hayır. Yani Allah'a iman etmek nedir? Bu üzerinde durulması gereken. Bununla ilgili onlarca, yirmi, yüzlerce belki konferanslar, dersler, kitaplar yazılması gereken bir konu bu. Ne demek Allah'a iman etmek? Yani peygamberlerin insanları davet ettiği Allah'a iman etmenin manası ne? Çünkü sorsam desem ki Allah'a iman etmek yüce Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul etmektir desem, doğru bir tarif, tek başına bu tarif doğru bir tarif olmuş olur mu? Olmamış olur. Allah'a iman etmek onun yaratıcı olduğuyla birlikte, olmasıyla birlikte rızık verici olduğunu, malik olduğunu, her şeyin sahip olduğunu kabul etmek, ikrar etmektir desem Allah'a iman etmiş olur mu bir insan bunu söylemekle? Olmaz. Yeterli olmaz. Niye yeterli olmaz? Çünkü peygamberlerin insanları davet ettiği, münakaşa ettiği, tartıştığı, kendilerini o insanların, bu peygamber ve etbaalarının, sahabelerin yurtlarından kovmaya sebep olan mesele bu değildi. Yani bir Ebu Cehil sorulduğunda yaratıcı olarak Allah'ı kabul ediyordu. Yeri göğü yaratan kim dendiğinde Allah diyordu. Kul men biyedi melekutu kulli şey. Her şeyi elinde tutan kimdir diye sorulduğunda Allah'tır diyordu. Demek ki Allah'a iman etmek bu değil. Bu olsaydı zaten sorun olmazdı. Demek ki burada çok ne var? Önemli bir husus, önemli bir nokta var. Önemli bir nokta var. Nedir o önemli husus ve nokta? Peygamber aleyhissalatü vesselamın mücadele verdiği gayretle, cühdle çalıştığı, insanlara öğretmeye çalıştığı, bu sebeple yurdundan çıkıp başka yerlere göç ettiği, Allah'a iman etmenin doğru manası olan başka bir husus var burada. Nedir o? Uluhiyet dediğimiz, yani ibadetin yalnızca Allah'a yapılması. İbadetin yalnızca Allah'a yapılması. Yani kavramların içini açtıkça genişliyor. Yani Allah'a iman etmek nedir? Yaratıcı olmasını kabul etmek olarak kabul etmek değil. Açıkladık. İbadeti yalnızca Allah'a yapmak dedik. Ya ibadet ne? Biraz daha açalım. İbadet sadece namaz kılmak mı? Hayır. Zekat vermek mi? Hayır. Neydi ibadet? Allah-u Teala'nın sevip razı oldu. Allah-u Teala'nın sevip razı oldu. Gizli ve açık. Gizli ve açık. Tüm. Ameli ve sözlü. Kavli ameller. Her şey. Bunu içeren kavram. Yani kalbin de amelleri bunun içine giriyor. Dille söylenen ameller de ibadete giriyor. Azalarla yapılan ameller de bunun içine giriyor. Yani kalbin amelleri var. Ne gibi dedik? Haya gibi. Tevekkül gibi. Huşu, haşyet, korku, sevmek, buğz etmek. Bu ve buna benzer. Kalbin bir sürü ameli var. Kişi sadece namaz kılarak değil, kalbiyle bazen Allah'a karşı duyması gereken bir ibadeti başkasına karşı yönlendirerek de şirke düşmüş olabilir. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın insanları anlatmaya çalıştığı, davet ettiği husus da buydu. Yani uluhiyet tevhidi diyoruz biz buna. Rububiyet, Rab olması, yaratıcı olması. Evet, buna da inanılacak. Asıl inanılması gereken uluhiyet, ibadetin yalnızca ona yapılması her şeyiyle. Üçüncü husus ise Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ve onu en iyi tanıyan insan olarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinde bizlere onun hakkında haber verdiği isimleri ve sıfatları kabul etmemiz. Onun hakkında bize ne söylediyse ona ne yapmamız? İman etmemiz, tasdik etmemiz, doğrulamamız, hiçbir tahrife girmeden, hiçbir teşbihe girmeden, hiçbir tekkife girmeden ve bunların hiçbirini inkar etmeden kabul etmemiz. Bu da Allah-u Teala'ya iman etmenin üçüncü esası. Üçü bir arada toplandığında, bir araya geldiğinde kişi ne yapmış olur? İmanı gerçekleştirmiş olur. Yani kısaca bu şekilde açıklayabiliriz. Yoksa hatırlarsanız, Akidetul Vasıtiye adlı kitabın şerhinin Allah-u Teala'ya iman bahsini 8-9-10 tane derste işledik, anlattık. Allah-u Teala'nın isim ve sıfatları nelerdir bölümünde. Yani yine başlamış olsak, Allah-u Teala'nın isim ve sıfatları tevhidi, uluhiyet tevhidi bizden belki yarım senemizi alacak. Peki ne yapmamız gerek arkadaşlar? Bu konuda kitaplar okumamız gerek. Bu konuyla ilgili yazılmış muteber alimlerin kitaplarını gözden geçirmemiz gerek. Kur'an-ı Kerim'deki bu manada gelen ayetleri ezberlememiz, manalarını öğrenmemiz gerek. Tefekkür etmemiz, tedebbür etmemiz, düşünmemiz gerek ki bu manada imanımız ne olsun, artsın. Ve melâiketihi, meleklere iman etmek. Melek arkadaşlar sözlükte eleke, Arapçada eleke ye'leku uluke. En türemiş bir kelimedir. Eleke, ye'leku, me'lek olarak gelir. Melek, Arapçada göndermek, ersele manasında kullanılır. Eleke'den bir zaman ersele, gönderdi. Me'lek, oradaki hemze Arapçada ağır kaçtığı için ne olmuş? Hafifletmek amacıyla hasfedilmiş, bilinmiş. Me'lek, melek olmuş. Yani gönderilen, elçi manasında. Kişinin meleklere iman etmesi gerekir. Bahsettiğimiz ve değindiğimiz üzere kişinin önce tafsili olarak, icmali olarak, genel manada inanması gereken bir husus var ki Allah-u Teala vahyini peygamberlere gönderirken veyahut da genel manada kendisine isyan etmeyen, söylediğini, emrettiğini yapan yaratıklar yaratmışlardır. Bunlara da ne denir? Melek denir. Yani kulun icmali olarak önce imanının gerçekleştiği husus bu. Buna inanacak. İcmali olarak, genel manada. Kul buna inandığı andan itibaren meleklere iman etmiş olur. Sonra tafsili, ayrıntılı iman gelir. Nedir o? Tafsili, ayrıntılı iman. Onların isim bize bildirilmiş olan, isimleri bildirilmiş olanların isimlerine ne yapmak? İman etmek. görevleri bildirilmiş olan, bizlere hangi ameli yaptıkları haber verilmiş olanların ne yapmak? Amellerine inanmak. Cebrail ismini biliyoruz, bize bildirilmiş. Ameli ne? Görevi ne? Elçilik. Ne yapmak? Allah-u Teala'nın vahyini peygamberine, peygamberlere ulaştırmak, iletmek. Ve kutubihi, kitaplarına iman etmek. Allah-u Teala'nın kitaplarına iman da aynı meleklerine iman gibi iki kademeli. İcmali, tafsili. İcmali olarak iman edeceğiz ki Allah-u Teala kullarına, peygamberleri aracılığıyla neler göndermiştir? Mesajlarını kitaplarla göndermiştir. Risalecilik kitaplarla göndermiştir. Buna inanın. Bu kitapları kimler indirmiştir? Melek indirmiştir. Cebrail indirmiştir. Genel manada buna iman edeceğiz. Özel manada, yani geniş manada ayrıntı olarak diyeceğiz ki Allah-u Teala'nın kitap gönderdiği peygamberlerin isimlerini bildiklerimize iman edeceğiz. Musa'ya diyecek ki neyi indirdi? Evet, indirdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı indirdi. İsa aleyhisselama neyi indirdi? İncil'i indirdi. Zebur'u kime indirdi? Davud aleyhisselama indirdi. Başka? Sahifeler indirdi. İbrahim ve Musa aleyhisselam sahifeler indirdi. Yani bunlara bu şekilde iman edeceğiz. Ama iman etmemiz gereken önemli bir husus var ki o da şu. Bu sayılan kitapların hepsini nesleden, iptal eden bir kitap indiriyor. O da Kur'an'dır. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki kendilerinden önceki gibi değil. Yani bilakis Allah tarafından bulunmuş, insanların değiştiremeyeceği, insanların değiştiremeyeceği kıyamet gününe dek göğe kaldırılmadan önce yetecek Allah tarafından korunacak olan bir kitaptır. Diğer kitapları insanlar kendileri koruyordu. Yani bu sorumluluk insanların kendilerine verilmiş diğer kitapları. Ama Kur'an-ı Kerim inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Biz bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik ve onu koruyucu olanlar da ancak biziz. Allah Teala bunu ne yapmış? Korumayı kendisi vaat etmiş. Ama diğer kitaplarda böyle bir vaat yok. İnsanlara kendilerine verilmiş bu sorumluluk. Ondan dolayı da tahrif olmuş. Ve Rusulihi ne yapmamız gerek? Allah'a iman ettikten sonra meleklere, kitaplara ve bu kitapların indirildiği rasullere, bu kitap gelmemiş olan bütün elçilere iman etmek. Yani nebilere iman etmek, rasullere iman etmek. Nebi ile rasul arasında fark neydi? Bunu açıklamıştı daha önceden. Dedi ki rasul kendisine yeni bir şeriat gelen, yeni bir din gelen ve bunu anlattığı insanlar genel manada kendisine muhalif olan, kendisine insanlar olan kişilere deniyor. Nebi ise kendisine yeni bir şeriat gelmiyor. Genel manada. Bir önceki Resul'e inen şeriatı tebliğ etmekle mükellef, sorumlu. Ve Resul gibi kendisine muhalif olan, ters düşen insanlara davet için sorumlu değil. Yani davet ettiği insanlar genel manada kendisine ne yapan insanlar? İnanan, icabet eden insanlar. Ne gibi mesela? İsrailoğullarının, yani Yahudilere gönderilen peygamberler gibi. Yani Musa aleyhisselam Resul'dü. Ondan sonra yaptı bir sürü peygamberler gönderildi, nebiler gönderildi. Yani Resul daha kapsayıcı. Nebi daha dar. Onun için diyoruz ki her Resul nebidir ama her nebi Resul değil. Her Resul nebi. Her Resul nebi. Ama her nebi Resul değil. Ve inanmamız gereken, Resullere iman etmemiz gereken husus, yani diyor ki onların en efkali kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra ulul azm gelir. Kimdir onlar? Nuh. Ondan sonra İbrahim. Ondan sonra Musa. Ondan sonra İsa. Ondan sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ulul azm dediğimiz azimet sahibi 5 peygamber. Bunlara iman ederiz. Ve bunların sonuncusu olan Hatemul Enbiya olan, peygamberlerin mühürü olan, sonu olan kişinin de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna iman ederiz ki bu kitabın üçüncü bahsinde, üçüncü esasında o konuya ne yapacağız inşallah değineceğiz. Velyevmül ahir, ahiret gününe iman etmek. Yani kişinin ahiret gününe iman etmesi neyle başlar? Kabre girmek. Kabirde olacak olan olaylar. Kabirden sonra haşr, yeniden yaratılma, Allah'ın huzuruna çıkma, hesapların görülmesi, hesapların görülmesi, terazinin konulması, tartılması, amellerin tartılması, çarşıdan geçilmesi, cennete girilmesi, cehenneme girilmesi ve bunun dışındaki kıyamette olacak her şeye iman etmeyi kapsar. Adam diyor ki, ya oradaki teraziden maksat gerçek bir terazi değildir. Bunun anlamı, maksadı oradaki adaletin sembolüdür. Bu adam peygamberin kendisine hitap ettiği, ifade ettiği, anlattığı şeye bu konuda ne yapmıyor? İman etmiyor. İman etmiş olsaydı ne yapardı buna? Teslim olur. Yani şimdi bizlerden birisi başka bir kişiye, karşısındaki bir insana bir şey anlatmak istese onun anlayacağı en açık ifadeler ve en kısa yolla anlatır. Adaletten bahsetmek istiyorsan adaleti ifade edersin. Der misin terazi? Öyle değil mi? Allah Teala Musa'yla, şey, Adem'le Havva'ya diyor ki bu ağaca yaklaşmayın. Kalkıp bazıları diyor ki yani buradan maksat birbirine ilişkiye girmeyin. Yani şimdi sen insana, yani bırakın Allah Teala'yı tenzih etmeyi bu işten. Allah Teala tenzih edilir bundan. Buna layık değildir. Bir insanı düşünün. Yani bir insana şunu demek için kalkıp başka bir şey söyler misin? Sözünün anlaşılması için üstüne basa basa açık açık konuşursun ki karşındaki adam olayı ne yapmasın? Yanlışlıkla anlamasın. Aleyhisselam diyor ki İsa Aleyhisselam inecek, gelecek. Kalkmış adam diyor ki onun maksadı yani İsa'nın dini inecek. Onun davet ettiği sivil dini gelecek. İşte biliyor musunuz? Nebi Aleyhisselatü Vesselam konuştuğu zaman söylediği sözün anlaşılması için o sözü 3 kere tekrarlayan bir insan olarak kelime kelime konuşan, konuştuğu kelimeleri sayılan bir insan olarak şunu düşünebilir misiniz? İnsanlara diyor ki yani İsa gelecek ama bunu siz ne olarak anlayın? İsa'nın dini gelecek. Yani imkansız. Bizden birisi dahi bunu yapmaz. Bu Allah'ın diniyle ilgili olan bir hususta bizi kendimize dahi layık görmediğimiz bir şeyi kalkıyoruz ne yapıyoruz? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a nispet ediyoruz. فَتُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ وَخَيْرِهِ وَشَرِّهِ فَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ İmanın altıncı esası da nedir? Kadere iman etmek. Kadere iman etmek. Tüm mertebeleriyle, tüm aşamalarıyla. 4 tane aşaması vardı kaderin. Bunu açıkladık. Hatırlarsınız. Önce Allah-u Teala'nın ezeli olarak her şeyi bilmiş olması. İlim sıfatı. Allah-u Teala her şeyi bilir. İlim sıfatıyla her şeyi bilir. Ezelidir. Anlattık mı? Daha sonra bu bildiğini Allah-u Teala ne yaptı? Yeri ve göğü yaratmadan 50 bin sene önce yazdı. 50 bin sene. Düşünün arkadaşlar. 50 bin sene önce yeri ve göğü yaratmadan dönün geriye dönün. Ondan sonra bir 50 bin sene daha dönün. Yazdı bunu. Bildiğini yazdı. Meleklere buyurdu, kaleme buyurdu, yazdı. Sonra bu yazdığını diledi. Çünkü Allah Teala'nın dilemesi dışında hiçbir şey olmaz. Kevni iradesi muhakkak gerçekleşir Allah Teala'nın. Allah Teala kevni olarak istediyse o muhakkak ne olacak? Gerçekleşecek. Şer'i olarak bunu açıkladık. Şer'i olarak bunun gerçekleşmesi kula bağlı. Allah Teala şer'i olarak kuldan neyi murad eder? Neyi ister? Namaz kılmasını. Peki bunun gerçekleşmesi kime bağlı? Allah Teala'nın bu işlerin gerçekleşmesi kime bağlı? Kula bağlı. Şer'i olarak. Ama kevni olarak Allah Teala gök dürülmesini istedi. İstediyse bu murad ettiği bu kesinlikle ne olur? Olur. Ama kul şer'i olarak tek aydan Allah Teala tek aydan şer'i olarak hacca gitmesini istedi. Allah Teala'nın tek aydan şer'i olarak murad ettiği hacca gitme isteği ancak nasıl gerçekleşir? Kulun dilemesiyle, şer'i olarak istemesiyle gerçekleşir. Tamam. Kaderin dördüncü basamağı ise nedir arkadaşlar? Allah Teala ne yapar? Bu bildiği, yazdığı ve dilediği şeyi kulla diledikten sonra, kulla istedikten sonra onun için onu kuluna ne yapar? Yaratır, halk eder. İşte kader bu dört mertebeyle açıklandığında, şerh edildiğinde anlaşılır. Bu şekilde karanlık kalan noktalarda kişinin zihninde kalan soru işaretleri de daha çok aydınlığa kavuşur. Tabi kaderin şerri yoktur bu manada. Şer bizler açısından şer. Hani diyoruz ya kaderin hayrına ve şerrine iman etmek. buradaki kadar maktur manasında. Yani kulu için takdir olunan manasında şer. Yani şeytan bizler için ne? Şer. Niye? İçkiye davet ediyor, zinaya davet ediyor, cemaatle namaz kılmaya namaz kılmamaya davet ediyor ve başka şeylere davet ediyor. Bu bakımdan, bizim açımızdan bu tür şeyler nedir? Şer. Ama Allah Teala'nın tarafından takdir eden tarafından bakıldığında şeytanın yaratılması şer değil. Niye şer değil? Çünkü arkasında bunun bir sürü hayır var. Hayır aslında. Yani şeytan olmasaydı müminle kafir ne sayılacaktı? Zina edenle, zinaya gidenle, zinaya gitmeyip ondan uzaklaşanla sayılacaktı? Demek ki kaderin şerri nasıl bir şer bu? Bizim açımızdan bir şer. Bizim açımızdan şer. Ama Allah tarafından kaderin şeyi yok, şerri yok. Onun takdir ettiği, yarattığı aslında her şey bu manada nedir? Hayır. Aleyhisselatü Vesselam hadisinde onun için ne diyor? وَلَيْسَ شَرُّ اِلَيْكِ Şerri sana nispet edemem. Şerri sana ne yapamam? Nispet edemem. Yani senden şer ne olmaz? Hazır olmaz. Şer bizim açımızda. وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الْاَرْكَانِ السِّتَّةِ Şimdi müellif daha önceden de belirttiğimiz ve ifade ettiğimiz üzere kitabında ne yapıyor? Önce kuralı, kaideyi söylüyor. Sonra bu kural ve kaideyi hangi delilden aldığını zikrediyor Kur'an-ı Kerim'den ve sünnetten. Müellif rahimahullah'ın bu kitabında ve diğer kitaplarında izlediği genel metot budur. Ehl-i sünnet alimlerinin genel izlediği metot budur. Söyledikleri her şeye sahabalar delil gösterirler, delil getirirler. Daha önce ifade ettik. Ehl-i sünnet ve cemaat önce ne var? Önce ne var? Delili bulur. Sonra amel eder. Yani diyorlar ki istedil önce delil bul. Yani önce delile bak. Sümme a'takid. Sonra itikad et. Delil varsa o konuyla ilgili Allah emrettiyse başımızın üzerine. Semihna ve ata'na. İşittik ve itaat ettik. Gittik. Allah böyle buyurmuş. Delil ve itikad. Ama fırak ad-dalle dediğimiz sapık fırkalara baktığımız zaman ehl-i sünnet ve cemaatin dışındaki fırkalara baktığımız zaman onların esası ne? Önce inan. Yani önce kabul et. Sümme istedir. Sonra ona delil ara. Acaba bu inandığımız prensibin delilini nereden bulabiliriz? Nereden zorlayıp çıkarabiliriz de buraya oturtabiliriz? Hayır. Ehl-i sünnet ve cemaat peygamber böyle yapmış dendiğinde ama yapmış mı? Delil sahih hadis olarak tamam. O zaman olay bitmiştir. Yani bizler doğuştan bize öğretilenler neyse onları o şekilde yani kabul edenler değiliz. Deliller konulduktan, deliller zikredildikten, onları kabul ettikten sonra ne yaparız? İnanırız. İşte müellif burada ne yaptı? Hemen delili zikretti. Yani bu sureslerimin delili şu. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب بر إيلك يعني إيمان الله رسول عليه الصلاة والسلام إيمان soruluyor إيمان nedir o da bu ayet okuyor kıble biliyorsunuz Mescid-i Aksa'dan nereye çevriliyor Mescid-i Haram'a Kabe'ye çevriliyor tabi bu bazı insanlara ağır geliyor ehli kitaba ağır geliyor başında namaz, oraya doğru namaz kılmış insanlara da ağır gelmeye başlıyor. Niye ağır geliyor yani? Daha önceki kıldıkları namazların kabul olmayacağını zannediyorlar. Böyle bir korku var. Allah Teala ne buyuruyor? İnallah la yudî'u imânekum. Allah Teala sizlerin imanınızı ne yapmayacak? Zayi. Tefsir ehli. Tefsir alemleri. Sizin imanınızı zayi etmeyecek olarak inen bu ayette imanın zayi olmamasının manasını ne olarak açıklıyorlar? Sizin namazınızı yani Allah Teala bakın bir ameli namaz gibi bir ameli neyle ifade ediyor? İmanla ifade ediyor. Bu da ehl-i sünnet vel cemaatin amellerin imandan olduğuna dair göstermiş oldukları delillerden bir tanesi. Ameller imandandır. Niye? Mesela buradaki ayette olduğu gibi. Ayette Allah Teala namazlarınız zayi olmayacak. Allah namazını zayi etmedik demek için nasıl ifade ediyor namazı? İman. Çünkü namaz da zaten nedir? İmandandır. Ağır geliyor. Allah Teala ayet indiriyor. Diyor ki iman etmek, itaat etmek yüzlerinizi el meşrik ve el mağrib doğuya batıya dönmeniz değil. Yani iman bu değil diyor. Nedir iman? Velakinnel bir Allah'a itaat. İman men amene billah Allah'a iman edendir. Vel yevmil ahir ahiret gibi iman. Vel melaike meleklere iman. Vel kutub kitaplara iman. Vel nebiyyin ve nebilere, peygamberlere iman. Yani bir bu. İman bu. Bakın bu ayette imanın neyi zikredildi arkadaşlar? Altı esası zikredildi. Yani burada evet kader zikredilmedi. Burada beş esası ne yapıldı? Zikredildi. Burada beş esası zikredildi. Tamam. وَدَلِيلُ الْقَدَرِ Kaderin delili hemen getiriyor müellif rahimahullah. Diyor ki Allah Teala buyurdu ki اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ Biz her şey kader ile bir miktar bir ölçüyle ne yaptık? Yarattık. Yani ilmimizle o ilmimizi yazmayı emrederek ve onu irade edip dileyerek yaratarak ne yaptık? Her şeyi yarattık. Yani bu dünyada hiçbir şey yok ki ne olmasın? Allah-u Teala'nın kaderiyle yaratılmış olmasın. İmkansız. İmkansız. Allah-u Teala buyuruyor ve indehu mekatihul gaybi la ya'lemuha illa hu. Gaybın anahtarları, gayb hazinelerinin anahtarları kimdir? Allah'tadır. La ya'lemuha illa hu. Bu gaybı ondan başka kimse bilemez. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Denizdeki ve karadaki her şeyi o bilir. Yani arkadaşlarla bazen yüzmeye gidiyoruz denize. Garipçe diye bilinen bir yer var. Dağ, taş, ova iniyoruz böyle denize ulaşmak için. Yani karada bir sürü alem. Böğürtleni var, dikeni var, yılanı var, kuşlar var, ağaçlar var. Yani kaymaya kalksın 1 milyona ulaşırsın. O gözünün müşahede ettiği otu var, yoncası var, gülü var, lanesi var, gelinci var. Bir sürü bir alem yani. Allah Teala noksansız bir şekilde yaratmış. Gidiyorsun. Arısı var, eşek arısı var, çiçeği var. Farklı farklı şeyler yani. Karıncası neyi var? Bir sürü şey görüyorsun orada. Alem, ayrı bir alem. O denize bir giriyorsun. Denizin altı daha farklı bir alem. Deniz anası var, yosun var, kaya balığı var, rengarenk balıklar var. Yani düşünün. Bunlar sadece bizim görebildiğimiz, biz göremediğimiz var. Şimdi biz baktığımız zaman mikropları göremiyoruz. Bir sürü göremediğimiz şeyler var karada. Denizde de aynı şekilde. Ayrı bir alem. Ve bunların her birini kim biliyor? Allah Teala biliyor. Diyor ki وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Hiçbir yaprak düşmesin ki ve Allah da onu bilmemiş olsun. Yani düşen her yaprağı Allah Teala bilir. Yani şu ilmin Allah Teala'nın bu sıfatı olan, sahip olduğu ilim sıfatının mükemmelliğine bakın. Bir yaprak düşmesin ki ve Allah Teala o yaprağın düşen yaprağı bilmiş olmasın. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينٍ Yeryüzünde yeryüzünün karanlıklarındaki taneler, tohumlar ekiliyor ya, görmüşsünüzdür böyle insanlar ekiyor böyle. Elleriyle ekenler var, açarak ekenler var, makinelerle ekenler var. Bunların hepsi belli bir süre sonra toprağın altındaki karanlığa gömülüyor. Allah da diyor ki وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ Yerin karanlığında olan o taneler, o tohumlar وَلَا رَطْبٍ Yaş olan, وَلَا يَابِسٍ Kuru olan her şey Allah Teala'nın kitabındadır. Apaçık yazılmış kitabındadır. Yani Allah Teala bunların hepsini ne yapmış? Yazmış. Bildiğini yazmış. Kudreti görüyor musunuz? Ve bunu gizli tutmuş Allah Teala. Gaybını gizli tutmuş. Dilediğini peygamberlere ne yapmış? İlla menirtada menir rasul. Dilediği rasule bildirmiş. Bazı şeyleri o da. Ama kıyameti bildirmemiş. Hadis gelecek mesela. Ama bugün maalesef ve maalesef maalesef ve maalesef bırakın evliya, alim derecesine ulaşmayı, yani oturup test etsen, sınava soksan, Arapçasını kontrol etsen o sınavı geçemeyecek seviyede olan, o şekliyle, tipiyle, etrafında topladığı insanların onu şahşahlayıp alkışlayıp büyütmesiyle belli bir makama oturmuş insanlara bakıyorsun ki kıyamet diyor şu zaman kopabilir. Şu tarihte kopacak. Bunun hesabını yaptık. İşte benim efendim şeyhim, hocam hazretleri evdeki nefes alışımı verir. Nefes alışımı bilir. Yatağıma sağıma soluma dönsem bunu fark eder bilir gibi Allah-u Teala'nın ilminin hususiyetlerinden olan, özelliklerinde olan bir vasfı ne yapıyor? Şeyhine, efendim, hocasına veriyor. İşte bu şeydir. Hani demin açıklamaya çalıştık ya, şimdi sadece kusun karşısına geçip veya başkasına namaz kılmak değil. Allah Teala'nın sahip olduğu şartlardan bir tanesini kalkıp mesela bir sene yapmak, vererek onu Allah'a eş tutmak, denk tutmak. Hani Kâbetü Sâlise bu dinin İslam'dan sonra gelen iman, imandan sonra gelen mertebesi ise nedir? İhsan. Bu daha zirve, doruk. Yani adam İslam'ı gerçekleştirdi, Müslim oldu, mümin oldu ama muhsin olmayabilir. Ne demek muhsin? İhsan arkadaşlar, ihsan hadisler açıkladığı gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ihsan murakabe mertebesine ulaşmak demek. Murakabe mertebesi. Ne demek murakabe mertebesi? En ta'budallaha ke enneke terah. Allah Teala'yı sanki görüyormuşçasına ibadet etmen. Sadece ibadette de değil yalnızca. Allah Teala'nın yasaklarıyla ilgili de. Yani bir haram mı işleyeceksin? Hissediyorsun. Allah Teala seni görüyor, kontrol ediyor. Bu mertebeye ulaşmak. Yani ne yaparsın o mertebeye ulaşınca? Ne yaparsın? O günahı işleyemezsin, utanırsın. İbadet ediyorsun. Namazdasın. Allah Teala'nın seni o anda görüp kontrol ettiğini biliyorsun. Bu ne demek? Namazda düşünebilir misin? Ödenecek borçlar, geri dönen çekler, dükkanın açılması, kapanması, alacaklar, evdeki bitmiş yağ tenekesi, şeker. Bunların hiçbirini düşünmezsin. Niye? Çünkü Allah-u Teala'nın huzurundasın, seni kontrol ediyor. İşte ihsan bu. Sen bunu gerçekleştiremedin. İhsanın bu seviyesine ulaşamadın. Bunun bir altı daha var. Allah görüyormuşsun, ibadet edemedin. Sen görüyormuşsun. Senin şu mertebeye ulaşman. O da Allah-u Teala'nın seni görüyor. اِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَى فَاِنَّهُ يَرَاكْ. Sen onu görüyormuşçasına ibadet edemiyorsan onun seni gördüğünü ne yapman? Bilmem. Yani sen onu görüyormuşçasına ibadet edemedin. Onun huzurundasın. Onu görüyormuşçasına yasaklardan kaçınamadın. Bunun bir aşağısı ne? Onun seni gördüğünü ne yapman? Bilmem. Onun seni gördüğünü, kontrol ettiğini bilmem. Yani bu iki mertebe. Aslında bir mertebe olarak da işleyen, kabul eden alimler var. İhsan bu. Sanki sen Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmen, bunu başaramıyorsan Allah'ın seni gördüğünü ne yapan? Kaçınmen. Yani bu ihsandır. Nedir onun delili? İnnallâhe ma'allezîne tekav vellezîne hum muhsinûn. Allah-u Teala takva sahipleri ve muhsinlerle beraberdir. Muhsinler kimlerdir? İhsan derecesine ulaşanlardır. Kimdir onlar ihsan derecesine ulaşanlar? Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmen, onu görüyormuşçasına ibadet edemiyorsan da onun seni gördüğünü bilmen. Delili bu. Başka bir delil zikrediyor müellif. Ve tevekkel alel azizir rahim. Aziz olan ve rahim olan. Hani daha önceki dersinde söyledik. Tek başına izzet mükemmellik ifade etmeyebilir. Aziz olmak, güçlü olmak. Aziz ile birlikte ne olacak? Merhamet olacak. Hikmet olacak. Allah Teala genelde bu aziz sıfatını, aziz ismini içerdiği aziz sıfatı, izzet sıfatını genelde hikmetle ya da rahmet sıfatıyla zikreder Kur'an-ı Kerim'de. Neden? Çünkü Allah Teala zulmetmez. Onu ifade etmek. Merhamet sahibidir, rahmet sahibidir, hikmet sahibidir. İşte sen bu aziz ve rahim olan Allah'a tevekkül et. Ona güven. O ki ellezî yerâke hîne tekûm. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o seni ne yapıyor? Namaza kalktığında görüyor. Bakın, namaza kalktığında seni görüyor. وتقلبك في الساجدين. Sahabeler arasında, secde edenler arasında dönüp dolaşmanı görüyor. İnnehu huve semi'ul alim. Muhakkak ki o semi' iştendir ve alim bilendir. Yine buyuruyor ki Allah-u Teala, ma tekunu fî şe'nin, senin yaptığın her işte, ve ma tetlu minhu min Kur'anin, her okuduğun ayette, her okuduğun Kur'an, okuduğun zaman, Kur'an'ı okuduğun her anda, وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ, ve yapmış olduğunuz her amelde, اِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا, bizler sizlerin üzerine neyiz? Şahitleriz. Yani sizleri ne yapıyoruz? Görüyoruz. اِذْ تُفِيدُونَ ف۪يهِ, yani sizin daldığınız, kendinizi verdiğiniz her işinizde bizler sizleri ne yapıyoruz? Görüyoruz. Şimdi bakın, şunu şöyle örnek verelim. Şimdi insan evinin dışında, evinin dışında pek rahat edemez değil mi? Mesela atletten çıkabilir misin sokağa? Çıkamaz. Evde giydin pijamayla çıkabilir misin? Siz giydin çubuklu pijamayla sokakta yürüyebilir misin? Yürüyemezsin. Niye? Çünkü insanlar seni ne yapıyor? Görüyor değil mi? İnsanlar görüyor. Çekincen ne? İnsanların seni görmez. Başka bir çekince yok. Ama evine giriyorsun, kapıyı açıyorsun, evine girer girmez hemen gömleğini çıkarıyorsun, atletle oturuyorsun, pijamanı giyiyorsun. Ve az önce dışarıda bunları giyme hususunda utangaç olan sen, evin içinde nesin? Rahatsın, o farklı benden. Bir defa değiştin sen. Neden değiştin? Çünkü seni insanlar görmüyor. Şimdi gelin bunu kendinizle Yüce Allah arasında düşünün. Yani Yüce Allah seni her yerde, her hareketini görüyor, izliyor, meleklerine yazdırıyor ve bunları senin aleyhine ve lehine tutuyor. Şimdi bunu bildikten sonra günah işleyebilir misin? Sokaktaki kadına bakabilir misin? Allah görüyor seni. İşte bile gidip harama başvurabilir misin? Faiz yer misin? Zor. İşte bu ihsan derecesine ulaşmak budur arkadaşlar. Bunun delili nedir? Hemen bunun delilini açıklayalım. Hadisten delili. Yani bu hadisten delil derken İslam'ı, imanı ve ihsanı anlatan çok önemli bir hadis. Bu hadisin şerhini aslında biz 40 hadis şerhi derslerimizde işlemiştik. Tabii çok oldu onun işleri. Allah nasip ederse önümüzdeki haftalarda karşıda yapacağımız derslerde o 40 hadis şerhini arkadaşlarla yeniden işleyeceğiz. Salı günleri yaptığımız karşıdaki derslerde ve ezberleteceğiz. Bu hadis İmam Müslim'in ve İmam Buhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis. İmam Müslim rahimahullah bunu, bu hadisi Ömer bin Hattab'tan rivayet ediyor. Hadis şu, diyor ki Ömer bin Hattab, beynemâ nahnu culûs inde Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, bizler Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturuyorduk. Oturmuşlar. Ne konuşuyorlar? Elbette ki din konuşuyorlar, ahiret konuşuyorlar. Yani şu demek ki dünya konuşulmaz demek değil ama dünya ne zaman konuşulur? İnsan oturup dinini öğrenir, amellerini öğrenir, Kur'an'ı ezberler. Bununla birlikte kalan vakitte dünyayı konuşur. Ama bugün ne olmuş? Tam tersi. İstala aleyna raculun şedidu beyazı siyad. Yanımıza birden bir adam çıka geldi. Oturuyorsun. Takdirden birisi geliyor. Bu adam en beyaz elbiseli, pak elbiseli bir adam. Şedidu sevadi şa'r, saçları kapkara. La yura aleyhi eferu sefer. Yani üzerinde yolcu havası da yok. İzlenimi, izi de yok. Yani çok uzaktan gelmiş bir adam da değil yani. Çünkü genelde yolcu olan adamın elbisesi zaten ne olmaz? Çok böyle beyaz olmaz. Saçları böyle güneşin altında yürüyen adamın saçları kapkara olur mu? Olmaz. Güneş yakmıştır. Değiştirmiştir. Açmıştır rengini. Tamam, yolculuk izi yok. Yani uzun yoldan gelmemiş gibi bir adam. Ve la ya'rifu minna ahadun. Kimsini tanımıyor bunu. Yani ne yolcu uzaktan gelmiş bir adam, ne de bizim tanıdığımız bir adam. Yani garip bir adam. Garip bir adam. Geliyor, giriyor. Hatta celese inden nebi ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Geliyor, nebi aleyhissalatü vesselamın yanına oturuyor. Fe esnede rukbeteyhi ila rukbeteyhi. İlim öğrenme adabı üzerine diz çöküp dizlerini nebi aleyhissalatü vesselam dizlerini duyuyor. Ve vada'a keffeyhi ala fakideyhi. İki elini aleyhissalatü vesselamın dizlerine koyuyor. Yani tamamen sanki lisan-ı haliyle diyor ki sana odaklandım. Etrafta olan olayların hiçbirisi benim dikkatimi çekmeyecek. Senden öğreneceğim bazı şeyler var veya sana soracağım bazı şeyler var. Fekale diyor ki oturup ya Muhammed akbirni anil İslam. Bana İslam'ı haber ver. Nedir bu İslam? Diyor ki aleyhissalatü vesselam en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Allah'a şahitlik etmen, hangi konuda onun ibadete layık bir ilah olduğu hususta, yani onun başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna şahadet getirmen. Başka? وَتُقِيمَ الصَّلَاةِ namaz kılman. Şimdi Peygamberimiz açıklıyor. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ zekat vermen. وَتَصُومَ رَمَضَانَ Ramazan orucunu tutman. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنْ اِسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيلًا onu eda etme hususunda ona yol bulursan, hacca eda etme hususunda güç getirebilirsen hac etmen. İslam budur. Kal diyor ki bu adam, garip adam, sadak, doğru söyledin. Yani tasdikliyor. Diyor ki sahabe, yani Ömer bin Hattab, acibna lehu, şaşırdık diyor yani. Yes'eluhu ve yusaddikuhu. Yani hem soruyor, genelde soran adam doğru söyledin demez. Çünkü niye? Bilmediği şeyi nasıl doğru öğrendin, tamam yani. Doğru söyledin demez. Niye demez? Çünkü bilmiyordu. Şimdi öğrendin, evet. Bilemem doğru söyledin der, değil mi? Ha evet, doğru söyledin. Buna doğru cevap verdim. Sahabeler şaşırıyorlar. Kal fe'ahbirni anil iman. Soruyor. İmandan haber ver. İman nedir? Nebi aleyhissalatü vesselam diyor ki en tu'mine billah ve melaiketi ve kutubi ve rusulihi vel yevmil ahir ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Allah'a, meleklerine, kitaplara, rasullere, ahiret gününe, kaderin hayır ve şerrine iman etsen. Kal, doğru söyledi. Kal, fe akbirni anil ihsan. Diyor bana şimdi İslam'ı anlattın. İman, ihsan. Yani bakın soru soran kişi nereden başlıyor? En alttan bakalım. İslam, iman, ihsan. İhsan'dan haber ver. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki قال أن تعبد الله كأنك تراه Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmen. فإن لم تكن ترى onu görüyormuş gibi ibadet edemiyorsan şayet فإنه يراك seni ne yapıyor? Görüyor. Yani onun seni gördüğünü bilmen. Bunu da açıkladık zaten. Sonra soruyor bu garip adam. فأخبرني عن الساعة أنا قيامة ساعتini bildir. Haber ver. Nedir o kıyamet saati? Diyor ki aleyhissalatü vesselam orada hemen çıkartıp bir ebced hesabı yapmıyor. Günümüzde bazı insanlar ebced hesabı yapıyor. Biliyorsun kitaplarda 2 çarpıyor, 3 topluyor, 48'e bölüyor. Neyse. Diyor ki bunun tarihi Hicri 1427. Bunun işte şeyi şu aleyhissalatü vesselam mütevazi. Yani Allah-u Teala'nın bildirmediği konularda kendini oraya sokacak kadar, o tehlikeyi kaldıracak kadar şey değil. Cesur değil. Ne yapıyor? مَلْ مَسْئُولُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِدِ Sorulan kişi, yani ben diyor, sorulan kişi, bu sorunun sorulduğu kişi, sorandan daha bilgili değil. Yani sorduğun sorunun sorulduğu kişiyle soruyu soran kişi aynı. Yani ikisi de bilmiyor. Yani ben de bilmiyorum, sen de bilmiyorsun. Kal. İstirahat etmiyoruz. Çünkü soran da şimdi çıkacak ortaya kim olduğunu. Biliyorlar اِنَّ اللّٰهَ اِنْدَهُ اِلْمُ السَّاعَةِ ayeti. Saat, yani kıyamet saati kimin katındadır? Allah'ın katındadır. Diyor ki فَاَخْبِرْنِ عَنْ اَمَارَاتِهَا. O zaman kıyametin saatini bilmiyorsun. Dedin ki soran da sorulan da aynı. Bildirilmedi bize. Bu böyle bilgi yok. Çünkü yani biz de sonuçta birer kuluz. İlmimizin gittiği, ulaştığı yerler sınırlı. Soruyor bu adam. O zaman kıyametin alametleri neler? İşaretleri, emareleri neler? Diyor ki en telidel emedu emetu rabbetehâ. Köle, kölenin efendisini doğurması. Böyle bir aleyhissalatü vesselam kısa cümleyle ifade ediyor. Bir alamet. Köle kadının efendisini doğurması. Ne demek bu? Alimler ihtilaf etmişler. Aleyhissalatü vesselamın neyi kastettiği, neyi ifade ettiği. Ancak hepsinin ittifak ettiği konu şu ki aleyhissalatü vesselam burada kıyamet alametlerini bahsederken şunu ifade ediyor. Yani durum olağan seyrinden dışarı çıkacak. Anormal olaylar yaşanacak. Bunlardan bir tanesi de kadının, köle kadının efendisini doğurması. İbn-i Hacer el-Asqalani rahimahullah Buhari'nin şerhinde bu konuyla ilgili alimlerin görüşlerini zikrederken baskın olan, yaygın olan görüş şu. Diyorlar ki alimler buradan kastedilen şu, ifade olunan şu. İslam orduları öyle yayılacaklar, öyle yayılacaklar ki yani birçok yeri fethedecekler. Bu fethettikleri yerlerdeki kölelerde ne yapacaklar? Evlenecekler, ilişkiye girecekler. Bu kölelerden doğan çocuklar ne olacak? Hür olacak değil mi? Çünkü babaları bu çocuklar, babaları kim? Hür. Şimdi Osmanlı zamanında da vardı. Bir sürü cariye vardı. Her yerden cariye geliyordu. Diyelim ki padişahın bir cariyesi var. O cariyeden de bir çocuğu oldu. Padişah hür. Kadın köle. Doğan çocuk ne olur? Hür olur. Aynı zamanda kadının neyi olur? Oğlu ama aynı zamanda da sahibi, efendisi. Niye efendisi? Çünkü hür. Hem annesi hem de efendisi. Yani baskın, yaygın görüş bu. Ama İbn Hacer bu görüşü tercih etmiyor. Diyor ki bu değil. Niye bu değil? Diyor çünkü daha farklı bir şey. Bu bilinen bir şey. Çok garip olacak bir şeyden haber veriyor aleyhisselam. O da nedir? O da diyor ki anne ve babaya isyanın, baş kaldırmanın artması. Çocukların annelerine o kadar isyan etmeleri, onlara o kadar kötü davranmaları, hatta annelerin çocuklara köle gibi hizmet etmeleri. Yani öyle bir durum olacak. Bu da bir görüş, bu da bir yorum. Yani bugün bakıyorsunuz, evet, çocuklar öyle isyan ediyor ki annelerine. Kadınlara bakıyorsunuz, evet, köle. Su getir, bardak getir, çamaşır yıka. Değil mi? Çamaşır yıka, bulaşık yıka, cam sil, halı yıka. Şunu getir anne, bunu getir anne. Yani bundan 300 sene, 500 sene önce efendilerin, padişahların kölelere yaptırdığı şeyleri bugün çocuklar annelerine yapıyorlar. Başka alametleri ne? En teral hufat el urat, hufat, çıplak ayak, ayakkabısızları. El urat, çıplak, elbisesiz insanlar. Yani elbise giymeye gücü yok adamın. Bu kadar gariban, fakir. Ayakkabı alacak durum yok. Ru'a eşşah. Ru'a çoban. Eşşah koyun çobanları. Sen diyor elbisesiz, çıplak ayaklı koyun çobanlarını göreceksin. Kıyamet alametlerinde. Kıyamete yakın. Ne olarak göreceksin? Yetekavvelûne fil bunyan. Ne yapacaklar? Bina yarışına girecekler. Hangimiz daha yüksek bina yapacağız diye. Bina yarışına girecekler. Aleyhisselatü Vesselam dikkat edin ne yapıyor? Burada kıyametin bazı alametlerini bildiriyor. Bazı alametlerini haber veriyor. Kal diyor ki Ömer Femada. Adam sonra ayrılıp gidiyor. Felebisna meliyyen. Uzun bir süre oturduk kaldık. Bekledik. Yani olayın şoku var. Yeni bir şeyler öğrendik. Yani ganimet. Bir de sahabenin şöyle bir döneminde şöyle bir husus var. sahabeler peygambere soru sorması yasak. Sahabeler ne diyorlar? Bizler diyorlar çölden, vadiyeden, bedevilerin, çöl adamlarının gelip peygambere soru sormasından çok hoşlanırdık. Niye? Çünkü biz soru soramıyoruz. Bize ne geliyorsa onu alıyoruz. Yasak. Düşünün arkadaşlar. Allah Teala nasıl imtihan etmiş. Yani dinde böyle olacak. Aleyhisselatü Vesselam diyor. Sizden öncekileri helak eden neydi? Kesretus sual. Çok ne yapmaları? Sorun. Bu nasıl? Bu nasıl? Hayır kardeşim. Sana öğretmiş Allah Teala. Ayet açıklamış. Hadisi açıklamış. Sorma. Yahudiler ne yaptı? İnnallâhâ ye'murkum en tebba'u bakara. Musa diyor ki Allah size bakara. İnek kesmeyi emrediyor. E git kes. Ne diyor onlar? Kudu'u lena rabbeke yüzeyyin lena mahi. Rabbine dua et de bize onun ne olduğunu açıklasın. Yani inek işte kardeşim ne açıkladın? Sonra başlıyor. O inek ne olmaya? Ağırlaşmaya. Normal bir inekten çıkıyor. Allah sana sınıyor onları. Ne olacak? La faridun ve la bikrun. Ne ömrü geçmiş ne çok küçük. Avanın beyne zalik. İkisi arasında. Orta yaş. Yine Allah Teala rahmet etti. Ne yaşlı ne körpe genç. Orta yaş. Sen git kes. Bul. Yine diyor ki قُلْ عُلَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا. Rengini bildirsin diye. Allah Teala ne diyor? Safra. Sarı olacak. وَقْعُ لَوْنَهَا. Koyu renk olacak. Alacı olacak. تُسِرُّ النَّاظِرِينَ. Bakanları ne yapacak? Mutlu edecek. Yine ne yapıyorlar? قُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِي اِنَّ الْبَقَرَةَ تَشَابَهَا عَلَيْنَا فَإِنَّا اِنْشَاءَ لَمُهْتَدُونَ. Dua et. Allah Teala ya bize bildirsin, daha çok bildirsin. Allah Teala diyor لَا زَلُولُنْ تُفِيرُ الْاَرْضَ. Ne yer sürmüş olacak. وَلَا تَسْكِرْ حَرْفَ. Ve Allah sulamış olacak. Tamam mı? Yani onlar sordukça Allah Teala ne yapıyor? Arttırıyor. Sahabeden bir tanesi Aleyhisselatü Vesselam ömrünüzde bir kere hac yapmanız diyor. Bunun üzerinde fazla olanlardan bir tanesi. Bir tane sahabe kalkıp diyor ki her sene mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki naam, yani evet deseydin her sene olacak. Gerek yok. İnde taannut etmeye, aşırı gitmeye gerek yok. Sana bildirmiş, orada dur. Böyle bir sinameli yani durduk, bekledik, kaldık. Ömer diyor ki, peygamberin diyor ki Ömer'e, fekale ya Ömer, ey Ömer, etedri men istail, tanıdın mı diyor bu gelen soran soruyu, soruyu soran kişiyi tanıdın mı, bildin mi, kim bu? Ömer radıyallahu anh diyor ki, kus Allahu ve Resulü a'lem. Bilmiyorsa diyor ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Sahabelerin ahlakı böyleydi arkadaşlar. Peygamberin huzurunda din adına öyle konuşma hususunda bilirlerdi konumlarını. Yani veda haccında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hangi gündeyiz? Yani biliyorlar hangi günde olduklarını onlar. Ne diyor? Allah ve Resulü alem. Hangi aydayız? Allah ve Resulü alem. Daha iyi bilir. Ahlakı biliyor yani hangi ayda oluyor? Haram ayları, hac aylarında. Değil mi? Ahlaka bakın. Tabi aileler diyorlar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra bir soru sorulursa bize, bilmiyorsak biz ne deriz? Allahu alem. Allah daha iyi bilir. Allah ve Resulü demeyiz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu dünyada ayrıldı, vefat etti, öldü. Kale Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ömer'e, Hâzâ Cibril, bu gelen kimdi? Cibril, Cebrail diye. Etâkum, size geldi. Ne için geldi? Yuallimukum dinekum. Sizlere dininizi öğretmek için geldi. Yani öyle amacı buydu yani. Öyle boş bir şey için gelmedi diyerek Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'la bu şekilde konuşarak etraftakilere neyi öğretiyor? İslam'ı, imanı, ihsanı öğretiyor. Böylece bizler de Risalemizin ikinci esasını bitirmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse üçüncü esas olan ma'rifetu nebiyyikum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kimmek? Üçüncü esas, tabi öyle sorulacak olan üçüncü esası öğreneceğiz. Yüce Rabbimizden bu üç önemli esası bu dünyada bizlere öğretmesini, kabre girdiğimizde de soru sorulduğunda bu üç soruya doğru cevap verenlerden eylemesini niyaz eder. Sözlerimizi burada bitiririz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.